Parishan, پنجه از خون دل ما که رنگین دارد، اون که با دست بلوری دل سنگین داره. Ey aziz man canım. جان.